gönlümün elinden. Ben de şaştım bu gönlümün elinden. Her nereye varsam aman yar ister benden. Her nereye varsam aman yar ister benden. Sanki benim mor sümbüllü bahçem var. Sanki benim mor sümbüllü bahçem var. Kara kış ayında aman gül ister benden. Kara kış ayında aman gül ister benden. Bahçenizde var mı elma ağacı? Bahçenizde var mı elma ağacı? Dökülmüş yaprağı aman kalmış siyeci. Dökülmüş yaprağı aman kalmış siyeci. Güzel senin bende gönlün yok ise. Güzel senin bende aman gönlün yok ise. Sen bana kardeş de aman ben sana bacı. Sen bana kardeş de aman ben.